veya Ümmü Fadıl radıyallahu teala anha, çok büyük bir kadın. Hazreti Abbas radıyallahu anın hanımı. Hazreti büyük ama amca yegenlikten ziyade iki kardeş gibi, bir ailede iki kardeş gibi Hazreti Abbas ve Hazreti Resulullah. Ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onunla daima iftihar eder ve onu kollamaya, korumaya çalışırdı. O da Resulullah'ı korumaya, kollamaya çalışırdı, Hazreti Abbas radıyallahu anh. Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmü Fadıl ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yengesi ve baldızı. Evet, şimdi bakın birkaç yönden sayacağım efendim. Hazreti Resulullah'ın hem yengesi hem de iki defa bacağını aktı Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bir, Hazreti Zeynep'ten taraf Hazreti Abbas'la bacağını aktı. Bir de Hazreti Meymune'den taraf Hazreti Abbas'la Hazreti Resulullah bacağını aktı. Nasıl oluyor bu? Önce Hazreti Zeynep'i almıştı. Zeynep vefat etti. Kaza ümresinden sonra da diğer kız kardeşi Meymune ile evlendi Resulullah. Dolayısıyla iki defa baldız bacanak oldular Hazreti Abbas ve Hazreti Ümmü Fadıl Lübabe binti Haris. Efendim, Lübabe manası nedir? Lübabe, lebab, beyaz demek. Beyaz. Hani bizde de bazen kızların ismini beyaz kollar. Hani ben şovmen beyaz falan, kara, ondan bahsetmiyorum. Beyaz, içi beyaz, dışı beyaz, bembeyaz, Lübabe. Evet, çok büyük bir kadın. Efendim, bu kadının şöyle bacılarını da bir tanıtayım sizlere önce. Gerçi Arap nesep ilminde İmam Şafii çok ileridir radıyallahu teala. Hazreti Ayşe validemiz çok ileridir. Biraz bende hevesim var. Asr-ı saadete, Arap nesebi meselesi değil yoksa. Bizim için Arap'ın, Türk'ün, Kürt'ün üstünlüğü takva yönündedir. Fakat nesep olarak bu aileyi tanıtmakta zaruret görüyorum. Efendim, Ümmü Fadıl radıyallahu teala anha, büyük kadın, İslam'a gelen üç kadının üçüncüsüdür. Evet, siyer kitaplarında öyle geçer. Tabakat-ı İbn-i Sa'd'da öyle geçer, İbn-i Hişam'da öyle geçer. Üç kadın var ki Hazreti Muhammed'e nübüvvet geldikten sonra ardı ardına iman ettiler. Üç kadın. Evet, yeryüzünde üç tane kadın Hazreti Muhammed'e ilk iman eden. Hani erkeklerden biliyorsunuz Hazreti Zeyd, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Ebu Füheyre falan. Onları demiyorum efendim. Kadın olarak, yani Peygamber Efendimiz'e Cebel-i Nur'da İkra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak ayeti geldikten sonra ilk iman eden kadın Hadicetül Kübra. Evet, Hadicetül Kübra. Ondan sonra ikinci bir kadın vardır. Genç, çok genç, çok mütevazi bir kadın. Fatıma, Hazreti Fatıma değil. Resulullah'ın kızı Fatıma o günlerde küçüktü. Hazreti Ömer'in bacısı Fatıma. Evet, Hazreti Ömer'in bacısı Fatıma. Abilerinden falan gizli iman etmişti Resulullah'a. Said bin Zeyd'in hanımı, Aşere-i Mübeşşere'den cennetle müjdelenen Said bin Zeyd'in hanımı. Hani Hazreti Ömer Müslüman olmazdan geldi, evlerine Kur'an dinledi, dövdü bacısı Fatma'yı. İşte o Fatma. Yeryüzünde ikinci Müslüman olan kadın. Hazreti Ömer İslam'a geldikten sonra bu bacısı Fatma'yı ziyaret eder. Küçüğüydü. Hatta çok küçüğüydü. Ziyaret eder ve derdi, sen bizim medar iftiharımızsın bacım. Evet, sen ilk önce keşfettin. Yani yeryüzünde birinci kadın Hazreti Hatice'dir iman eden. İkinci, Said bin Zeyd'in hanımı, Hazreti Ömer İbni Hattab'ın bacısı, en küçük bacıları Fatıma binti Hattab'dır. Üçüncü kadın da Ümmü Fadıl'dır. Evet, Ümmü Fadıl. Siyerciler şöyledir, birincisi Hadicetül Kübra, ikincisi Fatıma binti Hattab, üçüncüsü de Lübabetül Kübra. Evet, Lübabetül Kübra. Hadicetül Kübra, Lübabetül Kübra. Üçüncü, yani bir büyük, bir ortada yaşça küçük, faziletçe çok büyük. Bir de Lübabetül Kübra. Evet, asıl ismi neymiş? Lübabe binti Haris'tir. Yalnız burada Lübabe, yani oradaki T vakıf şeklinde okunduğundan dolayı Lübabe diyoruz. Hani cennet, aslında cennet ama ayette durduğumuz zaman ne diyoruz? Cenne. Cenne. İşte buradaki de Lübabe manasındadır. Lübabe tül kübra, Lübabe binti Haris. Haris'in kızı Lübabe, beyaz, büyük beyaz. Evet, teni beyaz, içi beyaz, kalbi beyaz, gönlü beyaz, bembeyaz bir kadın. Evet, o kadının akrabalarını sayacaktım efendim. Akrabalarını saymadan sorumu da bir daha söyleyeyim. Bu büyük kadını bir inceleyelim şöyle dedim. Efendim, yedi bacı. Yedi bacı. Hatta Arap tarihçiler şöyle demişler. Arap anneleri içinde, yani Arap kadınları içerisinde akrabalarının şeref bakımından Meymune'nin anası Hint binti Avf gibisi yoktur. Öyle demişler Arap tarihçiler. Yani Arapların içinde akrabalarının şeref bakımından akrabaları var. Kimi kurcalıyorsan şeref bakımından onu geçen yok. Meymune'nin annesi Hint binti Avf gibisi yoktur diyorlar. Şimdi Hint binti Avf Müslüman oldu mu olmadı mı, bunun hakkında ne kadar aradımsa bir kaynak bulamadım. Fakat bu sayacağım isimleri dinledikten sonra bu kadın cehenneme gider mi gitmez mi artık siz karar verin. Çünkü Fetret devrinde öldüğü de söyleniyor. Allah bilir doğrusunu. Efendim, yedi bacı, yedi kız kardeş. Üçünün babası bir, diğer dördünün babası bir. Yani bu kadın iki kocayla evlenmiş, iki kocasından da yedi kızı olmuş. Yedi kız da birbirinden bahtlı. Evet, kimmiş bu kızlar? Bir, Lübabetül Kübra, Hazreti Abbas'ın hanımı. Biraz açsak işte açacağız, programımızın konuğu bu. İkincisi Lübabetül Sugra, yani küçük beyaz anlamında, beyazın küçüğü, küçük beyaz. Lübabetül Kübra büyük beyaz. Küçük beyaz kimmiş efendim? Hazreti Halid bin Velid'in annesi. Evet, Hazreti Halid, Hazreti Abbas'ın baldızının oğlu oluyor. Hazreti Halid bin Velid, abisi Velid bin Velid, daha nasıl diyeyim, Hazreti Halid gibi bir insanın annesi, diğer kız kardeşi, ikinci bahtlı kız. Üçüncüsü Meymune binti Haris, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi. Yani damadınız Resulullah olacak. Bilmiyorum, cehennem biraz herhalde hicap eder. Dördüncüsü Zeynep binti Hüzeyme. Zeynep binti Hüzeyme, Resulullah'ın hanımı. Evet, Resulullah aleyhisselatü vesselam hanımı yine. Meymune'den önce Resulullah bununla evlendi. Fakat hastaydı bu kadın. 3 ay veya 9 ay Resulullah'ın nikahında kaldı, vefat etti. Bu kadının ismi çok meşhurdur İslam tarihinde. Ümmül Mesakin. Yazıyorsunuz efendim. Zeynep binti Hüzeyme'nin lakabı neymiş? Annemiz müminlerin annesi. Ümmül Mesakin, miskinlerin annesi. Elde avuçta ne varsa dağıtırmış. Hatta ilaç parasını, o hastalık halinde ilaç parasını bile sadaka eden bir kadın. Daima cehennemin önüne sütre yapayım dermiş. Ve bu kadını böyle bir incelediğimizde efendim, yani Zeynep binti Hüzeyme'ye baktığımızda, önceleri Tufeyl bin Haris ile evlenmiş, sonra ondan boşanmış. Ubeyde bin Haris bin Abdülmuttalip ile evlenmiş. Ubeyde bin Haris, sıradan insanlar değil efendim. Ubeyde bin Haris kimdir biliyor musunuz? Bedir'de üç kişiye karşı kılıç çekti. Hazreti Ali, Hamza, Ubeyde. Evet, Bedir'de şeyin karşısında, Şeybe'nin karşısında efendim, Peygamber aleyhisselatü vesselam üç kişiyi çıkardı. Birisi Hazreti Hamza'ydı, birisi Hazreti Ali'ydi ki onlar iki düşmanı geberttiler. Ubeyde bin Haris bin Abdülmuttalip, yani Abdülmuttalip'in oğlu, Haris'in oğlu, Resulullah'ın amcası oğluydu o Ubeyde. Ubeyde radıyallahu anh orada yara aldı ve az sonra şehit oldu ve Zeynep'in ikinci kocası. Evet, yani diyorum ya, damatlarını sayacağım şimdi bu kadının. Ubeyde bin Haris gibi bir insan, Bedir şehidi. Ondan sonra Abdullah bin Cahş'la evlendi. Halası oğlu Abdullah bin Cahş'la evlendi. Abdullah da Uhud'da şehit oldu. Zeynep yine dul kaldı. Hem hasta, kimsesiz. Resulullah onun nikahını aldı. Ve Resulullah'ın nikahındayken 3 ay sonra veya 9 ay sonra veya 1 yıl sonra en fazla yapılan rivayetler, vefat etti. Kim? Ümmül Mesakin, Zeynep binti Hüzeyme. Evet, dört bacıyı saydık değil mi? Lübabetül Kübra, Lübabetül Sugra, Halid bin Velid'in annesi, Meymune binti Haris, Resulullah Efendimizin eşi, müminlerin annesi, yine Zeynep binti Hüzeyme, Resulullah Efendimizin eşi, Zeynep efendim bu Uhud savaşından sonra Resulullah'ın nikahına alındı ve aynı yıl vefat etti. Ümreden dönerken Peygamber Efendimiz, ümre ne zaman efendim? Tarihe baktığımızda 7. yılın sonları veya 8. yıl. Hani Hudeybiye'ye geldiler, geri döndüler. Ertesi yıl ümreye izin verildi. Ve ümreden dönerken Lübabetül Kübra bacısı Meymune, o zaman 30 yaşlarındaydı, Meymune'yi Resulullah'a nikahladı. Mehrini de Hazreti Abbas verdi, 500 dirhem. Ve Meymune validemiz Resulullah'ın hanımı oldu, müminlerin annesi oldu. Bekhtli 4. bacı. Efendim 5. bacı Selma binti Ümeyse. Selma binti Ümeyse. Anne bir, babaları ayrı. Onlar Haris'in kızları, bunlar Ümeys'in kızları. Selma binti Ümeyse kimin hanımı efendim? Tarihe bakıyoruz, ok işareti bir yere adresi gösteriyor. Ve Seyyid-i Şüheda Esadullah Hazreti Hamza'nın eşi. Hazreti Hamza'nın hanımı Selma binti Ümeyse. Ki ondan da Fatıma dünyaya geldi. Fatıma isimde bir kız. Bu Fatıma'yı da Resulullah üvey evladı Seleme, Ümmü Seleme'nin oğlu Seleme ile evlendirdi. Seleme Hazreti Ali döneminde İran eyalet valiliği yaptı efendim. Evet, Selma binti Ümeyse 5. bacı. 6. bacı Selemetü binti Ümeyse. Selemetü binti Ümeyse. O Selma, bu da Seleme. Selemetü binti Ümeyse. Bu da Abdullah bin Ka'b'ın eşi. Ashab-ı kiramdan meşhur Abdullah bin Ka'b'ın eşi. Ve 7. bekhtli bacı, 7. bekhtli bacı İslam tarihinde çok duymuşsunuz, Esma binti Ümeyse. Esma binti Ümeyse Hazreti Cafer bin Ebi Talib'in hanımı. Hazreti Cafer'in şehadetinden sonra Hazreti Ebu Bekir'le evlendi. Hazreti Ebu Bekir'den Muhammed adında bir oğlu oldu. Ve o Muhammed'den de kim oldu efendim? Tabiinin büyüklerinden El-Kasım dünyaya geldi. Kasım'ın kızından kim dünyaya geldi? Hazreti Cafer-i Sadık dünyaya geldi. Aklıma gelenleri söylüyorum. Yani kurcalasanız daha size onlarca isim sayarım. Evet, Esma binti Ümeyse Hazreti Cafer iki kanatlı cennette uçuyordu diyor Hazreti Peygamber. Müteşehhide Hazreti Cafer'in hanımıydı. Habeşistan muhaciriydi iki defa. Efendim Hazreti Cafer'in şehadetinden sonra Ebu Bekir'le evlendi. Ebu Bekir'in vefatından sonra radıyallahu anh kayını Hazreti Ali ile evlendi. Hazreti Ali'den de işte Hanif adındaki o çocuğu dünyaya geldi. Nasıl diyelim, 7 tane talihli bacı. Evet, Lübabetül Kübra, Lübabetül Sugra Hazreti Halid'in annesi, Meymune Resulullah'ın eşi, Zeynep binti Hüzeyme Resulullah'ın hanımı, Selma binti Ümeyse Hazreti Hamza'nın eşi, Selemetü binti Ümeyse Abdullah bin Ka'b'ın eşi, Esma binti Ümeyse önce Hazreti Cafer'in eşi, onun şehadetinden sonra Ebu Bekir'in eşi, Ebu Bekir radıyallahu anh vefatından sonra Hazreti Ali'nin eşi ve büyük kadın, 7 tane kız. İşte onun için tarihçiler diyor ki, Araplar içinde akrabalarının şeref bakımından Meymune'nin anası Hint binti Avf gibisi yoktur. Yani yarın mahşer yerinde sizin akrabalarınız gelecek. Nedir işte? Efendim Bakkal Muhammed, efendim Kasap Ahmet, efendim filan kişi, filan kişi. Ama yarın bu kadının yakınları gelecek. Bir kızı Lübabetül Kübra, Hazreti Abbas'ın nikahında, oğullarına bakıyorsun, efendim Ümmü Ümera, Abbasi İmparatorluğu'nun annesi. Bir taraftan biri gelecek, diğer kızı Lübabetül Sugra, Halid bin Velid'in anası. Bir taraftan biri gelecek, Meymune binti Haris, Hazreti Muhammed'in eşi. Beri taraftan biri gelecek, Zeynep binti Hüzeyme, Bedir şehidi Ubeyd bin Haris bin Abdülmuttalib'in eşi. Sonra Bedir şehidi, Uhud şehidi Abdullah bin Cahş'ın nikahında, sonra da Resulullah'ın nikahında. Efendim Selma binti Ümeyse gelecek, şehitlerin seyidinin Hazreti Hamza'nın eşi. Bu taraftan Selamet binti Ümeyse gelecek, Abdullah bin Ka'b'ın eşi. Bu yandan Esma gelecek, Hazreti Cafer, Ebu Bekir, Ali, Subhanallah, Subhanallah. Evet, onun için dedim 7 bekhtli bacı. Bütün bacıların bekhti böyle olsun efendim. Gerçekten çok sevdim yani. Ben bunu böyle incelerken 7 kız, 7'si birbirinden bahtlı. Onun için bu 7 kızı doğuran ana Hint binti Avf, Araplar içinde hakikaten çok şerefli bir kadın. Buna cehennem değer mi değmez mi bilmem, Allah bilir, ama bu kadar insanlar onun nefesiyle bir arıya alsalar herhalde cehennem hicap eder bu kadını yakmaktan efendim. Evet, sorumuzu bu büyük kadın Ümmü Fadıl radıyallahu teala anha, bu artık beyaz nine mi dersiniz, beyaz anne mi dersiniz, beyaz bembeyaz teyze mi dersiniz, ama Hazreti Abbas'ın hanımı, Abdullah İbni Abbas'ın annesi. Evet, yeryüzünde tekrar hatırlatayım, 3 kadın iman ediyor. Birincisi Hadice-tül Kübra, ikincisi Fatıma binti Hattab ve üçüncüsü Ümmü Fadıl. Evet, Lübabe-tül Kübra. Fakat kocasından bile gizli tutuyor iman edişini, kocasından bile gizli tutuyor. Bütün bacılar onun kontrolünde, ailenin en büyük ablası. Evet, ablalar ablası. Nereden tarif etsem efendim, bir medeh ona çıkıyor. Evet, bu 7 bahtlı bacıları saydık. Efendim damatlar Resulullah, Hazreti Abbas, Ebu Bekir, Cafer, Ali, Hamza. Bir de torunları şöyle bir sayalım. Mesela torunları Abdullah İbni Abbas. Evet, Abdullah İbni Abbas, hele bilhassa onun en küçük oğlu ve Abdullah İbni Abbas'ın çocukları, hele bilhassa o kadar meşhurdur ki bunları nasıl sayayım, Ümame, Fatma, Seleme, bunlar hep böyle sırayla sayılabilir. Evet, oğullarını sayalım: Abdullah, Kusem, Fadıl, Übeydullah, Mabet, Abdurrahman, Ümmü Gülsüm. Efendim, Ümmü Gülsüm'ün üzerinde biraz durmak istiyorum. Bu isim öyle sıradan biri değil. Küçük yaşta Abdullah İbni Abbas'ın küçük kız kardeşiydi. Yani bu ailenin son çocuğuydu. Gerçi Kusem en son çocuk da denilir de, kız çocukları yönünden en son diyorum. Ümmü Gülsüm abisinden çok ders almıştı. Muhaddisti. Yani meşhur hadisçi Ümmü Gülsüm bunun kızıdır. Yani Ümmü Fadıl'ın kızıdır. Hazreti Hasan'ın kızıdır Ümmü Gülsüm. Evet, Ümmü Gülsüm, meşhur hadisçi Ümmü Gülsüm. Ümmü Gülsüm binti Abbas denilir. Ve Ahu İbni Abbas, yani kardeşi Abla İbni Abbas, meşhur hadisçi Ümmü Gülsüm. Evet, Ümmü Gülsüm, bu da çok büyük bir kadın. Ve yine bu Ümmü Gülsüm'ün işte annesi Ümmü Fadıl, aynı zamanda Hazreti Hüseyin'in de süt anasıdır. Evet, Ümmü Fadıl bir cihetten Hazreti Fatıma çocuğunu dünyaya getirdiğinde, ikinci çocuğu Hüseyin'i, o sıralarda Medine'ye gelmiş ve geldiği sırada da Hazreti Hüseyin'i emzirmişti. Ve böyle bir kadın hakkında tabutu önünüzde olsa efendim, üstüne ne örterseniz örtün, size sorulsa, mesela ben bir cemaat olsam, onun namazını kıldıran hoca efendi bu kadın hakkında ne dersiniz dese, vallahi dilim tutulur. Belki Allah rahmet etsin sözü bile bilmiyorum hafif mi gelir, yeterli mi gelir. Çünkü tam yüce, çok yüce bir kadın. Evet, bir taraftan işte Resulullah'ın baldızı olacak Hazreti Hamzalar, Caferler, Ebu Bekirler, Aliler, Halid bin Velidler, hepsi böyle yeğenleriniz falan olacak, enişteleriniz. Hazreti Hüseyin sizin süt çocuğunuz olacak, Abla İbni Abbas gibi oğlunuz olacak, Ümmü Gülsüm binti Abbas gibi bir kızınız olacak muhaddis. Artık sizin için tabutta bu kadın hakkında ne dersiniz? Allah rahmet etsin. Evet efendim, bu büyük kadının Mekke'de ikamet ederdi. Mekkelidir, Mekke-i Mükerreme'de ikamet ederdi. Önceleri kocası Hazreti Abbas'tan dahi imanını gizlerdi. Evet, Abbas'tan dahi imanını gizlerdi. Resulullah'a olan bağlılığını gizlerdi. Sadece işte akraba ziyareti cihetinde, akrabalık cihetinde Resulullah'a gidip gelişini gösterirdi. Gerçi Hazreti Abbas da ilk zamanlarda iman etmişti, imanını gizliyordu. Fakat Ümmü Fadıl ondan daha önce iman etmiştir. Hazreti Abbas'tan daha önceleri iman etmiştir. Önce kocasından gizlemiş, daha sonra da gizlemeye lüzum görmemiş. Zaten Hazreti Abbas da gizli iman edenlerden idi. Evet, daha sonra tabii kocası da iman edince mutlu oldular. Ancak yine gizli. Gizli. Hele hicretten sonra çok sıkıntılar yaşadılar. Düşünün, sevdiğiniz Resulullah yeğeniniz olacak. Yanınızda hakaretler edilecek. Eziyetler çekeceksiniz. Resulullah Medine'ye gitmiş. Resulullah'ın gıyabında kötü şeyler söyleyecekler. Siz başınızı eğecek, sabredeceksiniz. Gerçekten çok zor. Abbas'ın yanında yeğenini hakaret edecekler. Hazreti Abbas sesini çıkaramayacak veya öyle icap ediyor diyecek. Lübabetül Kübra'nın çocukları Resulullah'a gidecek gizli gizli. Kendisi gizli gizli gidecek. Resulullah'tan ders alıp dönecek. Ve bir şey diyemeyecek. Hakikaten çok büyük bir ızdırap, çok büyük bir eziyet. Evet, ama dedim ya, Ümmü Fadıl, faziletlilerin annesi, Fadl'ın annesi, Medine'ye akraba ziyaretine gelir ve bu arada Mekke'de olanları aktarırdı, Resulullah aktarırdı. Hazreti Abbas ise kavminden çekiniyor, hicret etmiyordu, akraba ziyareti bile yapmıyordu. Tabii niye yapmıyordu, korkuyordu, insan biraz edepli olmalı. Resulullah'ın amcası, adamın ağzı eğilir. Evet, Hazreti Abbas radıyallahu anh çok büyük bir insan. Onun için bazı böyle kalem atanlar korkuyordu, çekiniyordu kelimesini kullanıyorlar. Devrişin dediği gibi edep yahu. Hazreti Abbas Resulullah aleyhissalatü vesselam onu inciten beni incitir diyor. O benim babam mesabesindedir, amcamdır Abbas radıyallahu anh. Hazreti Ömer onu gördüğünde ayağa kalkıyor. O da diyor ki ya Ömer ne bu şeyi bana yapıyorsun, tazimi hürmeti. Vallahi ya Abbas, Resulullah aleyhissalatü vesselam sana ayağa kalkıyordu. Amcam diyordu ve ben o sünneti yaşıyorum diyordu Hazreti Ömer. Onun için Hazreti Abbas için bir şeyler söylemeyin. Biraz ince mal mülk hesabı yapardı ama onun da bir hikmeti olduğu yazılıdır tarihlerde. Efendim, Resulullah aleyhissalatü vesselamın amcası Hazreti Abbas'ın köleleri vardı. Köleleri Ebu Rafi meşhurdur. Ebu Rafi, ben Abbas ailesinin kölesiydim diyor. Zengindik fakat gizleniyorduk. Gizliyorduk kendimizi. Bu Rafi çok meşhurdur yalnız. Öyle bir köle derken muhaddistir efendim. Ebu Rafi. Evet, Rafi meşhur. Bu ismi biz belki kullanmıyoruz. Allah rahmet eylesin. Rafi Hafız vardı. Nur içinde yatsın. Ebu Rafi. Yani Rafi İslami bir isimdir. Hazreti Abbas'ın kölesi, muhaddistir aynı zamanda Ebu Rafi. Evet diyor, ben kölesiydim Hazreti Abbas'ın, Abbas ailesinin. İşte arada Resulullah'a haber götürüp getiriyordum gizlice Mekke'de olanları. Ve nihayet diyor Bedir Savaşı geldi çattı. Hani hicret oldu, hicretten bir yıl sonra Bedir Savaşı çattı. Ve Bedir Harbi oluyordu. Harbe gidenler gitmiş, Mekke sin sin ediyordu. Ve Ebu Leheb de gitmemişti, korkaktı Ebu Leheb. Ebu Leheb gitmemiş, yerine paralı asker göndermiş, bedelli asker göndermiş. Kendisine vekaleten bedel göndermiş. Ben ve Ümmü Fadıl diyor seyidem, Zemzem'in kuyusunun yanında, ki Zemzem'in idaresi onlara aitti. Cahiliye döneminde de Abdülmuttalib oğullarına, özellikle Abdülmuttalib oğullarından Hazreti Abbas Zemzem'in temizliğini, kendirini, kovasını, efendim su çekimini, su dağıtımını böyle büyük cürunlar yaptırmıştı. Havuzlar yaptırmıştı. Hac mevsimi yaklaştı mı işçi tutar, köleler tutar, gece gündüz kovalarla su çekilir kuyudan ve o havuzlar doldurulur ta ki Zemzem suyu sıkıntısı çekilmesin. Yani buna sikaye görevi diyoruz. İşte Zemzem kuyusunun hemen yanına çadırımızı kurmuş, seyyidemle oturuyorduk. Abbas radıyallahu anh da istemeyerek savaşa gitmişti. Ve o odada, çadırda oturduk. Ebu Leheb de oradaydı diyor. Şerri ayağından sürüyordu. Aynen, şerri balağından akıyordu Ebu Leheb'in. Birden Mekke'ye bazı atlılar girdi ve tozu dumana kattılar. Ne oluyor diye çadırdan çıktık. Birden baktık ki sesler geliyor. Bedir Savaşı olmuş. Sesler geliyor ve gelen Ebu Sufyan idi. Ve halk dedi Ebu Sufyan geliyor, Ebu Sufyan geliyor. Ve Ebu Sufyan hemen geldi. karısı Hint yetişti, atının yularını tuttu. Ne oldu ya Ebu Sufyan dedi. Ne olacak dedi. Ne olacak dedi. Savaştık ama kaybettik. Evet, savaştık ama kaybettik. Ebu Leheb tabi hemen çağırdı. Gel yeğenim dedi. Ne haber var? Bedir'de ne oldu? Ne olacak dedi. Rezil olduk Ebu Leheb. Rezil olduk. Nasıl? Nasıl mı olacak? Bedir'de bizi istedikleri gibi öldürdüler. Muhammed ve ashabı bizi istedikleri gibi öldürdüler. Biz onlardan çok olmakla beraber, onlar yerle gök arası yağız atlar üzerinde beyazlar giyinmiş insanlarla bizi perişan ettiler. Bizi onlar mağlup etti. Ebu Leheb o at üzerinde, beyaz at üzerinde yağız yiğitler yerle gök arasında atla uçuyorlardı. Onlar bizi perişan ettiler. Ebu Leheb onlar da ne deyince Ebu Rafi Müslüman olmuş, dayanamadım diyor. Atıldım. Onlar da ne demek? Onlar meleklerdir. Zira melekler daima Allah'a iman edenlere yardım eder, Allah'ın düşmanlarını mağlup eder. Deyince Ebu Leheb kes sesini be adam dedi, suratıma bir tokat vurdu. Ve burnumdan kan patladı, hemen yüzümü tuttum, üzerine atıldım canımın acısıyla. Beni aldılar, öbür tarafa attılar ve Ebu Leheb üzerime çullandı, beni yerden yere vurdu, hecin gibi bir adamdı diyor. Beni öyle vurdu ki ben zayıftım, o iri yapılıydı. Bağırdım, kurtarın beni, kurtarın beni bunun elinden. Ve birden o yiğit kadın yetişti diyor. Hiç kimse yetişemedi Ebu Leheb'e, çünkü Kureyş'in ileride gelenlerindendi. Birden Ebu Lübabe yetişti. Çadırın direğini çektiği gibi Ebu Leheb'in kafasına indirdi. Ve çek o pis ellerini bu adamın üzerinden. Efendisi yok diye onu zayıf mı buldun, yalnız mı buldun onu deyip Ebu Leheb'in kafasına çadırın direğini yapıştırdı. Ve Ebu Leheb kafasını tuttuğu yere yıkıldı. Zelil ve perişan oldu. Ağlayarak oradan uzaklaştı. Bir şey de diyemedi. Abbas'ın hanımı ama çok cesur bir kadın. Ve elinde böyle sopa, Ümmü Fadıl, daha bir şey diyor musun? Ebu Leheb. Ebu Leheb hayır hayır dedi ve uzaklaştı. Ebu Rafi diyor ki Allah'a kasem ederim o değneği yedikten sonra Allah'ın düşmanı tebbet yede Ebi Leheb'in ve tebbe me agne anhu mali ve ma keseb. Bu adam 7 gün sonra o yaranın, o Ümmü Fadl'ın değneğinin tesiriyle öyle bir hastalığa düştü ki bir bela ona tebellaş oldu ve ades çıbanı yani mercimek hastalığı diye bir hastalık, evet, ades çıbanı ve öldü diyor. Allah'ın azılı düşmanı Ebu Leheb'i kim öldürdü? İşte bu Ümmü Fadıl. Çadırın sopasıyla kafasına vurdu ve öldü diyor. Ölüsünü 3 gün gömemediler Ebu Leheb'in. Tabii pis pis kokuyor o hastalığın tesiriyle birkaç gün içinde. Hem bulaşıcı hem uğursuz bir hastalıktı. Evlatları bile korkuyordu ve halk onları kınadı. Babanız ölmüş, babanızı gömmüyorsunuz. Neticede 3 gün leşi yerde kaldı, koktu. Ondan sonra tabii çocukları ip getirdiler. Cesedinin üzerine o ipi attılar. Bir davar leşi gibi yerde sürükleyerek Mekke'nin dışına götürdüler. Issız bir yere götürüp üstüne taş attılar. Yani gömme fırsatı bile bulamadılar. O taşın üzerine kum falan attılar. Allah'ın düşmanı öylece geberdi gitti. Ve Ebu Leheb'i geberten Ümmü Fadıl'dır. Efendim sorumuzu bir daha soralım. Evet efendim, biz de teşekkür ediyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz bu büyük kadını tanıtmaya. Efendim Ümmü Fadıl, Fadıl'ın annesi Lübabetül Kübra ve kocası Hazreti Abbas ve çocukları daha sonraları yıllarca Mekke'de ikamet ettiler. Evet, şöyle bir baştan hatırlayacak olursak 7 talihli bacıların en büyüğü Lübabetül Kübra ve çok büyük insanlar dünyaya getirmiş bu büyük kadın. Aynı zamanda Ebu Leheb'i öldüren kadın, meşhur kafir Ebu Leheb'i öldüren kadın da aynı zamanda Lübabetül Kübra. Yıllarca Mekke'de ikamet ettiler. Mekke-i Mükerreme'de kaldılar. Ama çocuklarını öyle güzel yetiştiriyordu ki, Müslüman yetiştiriyordu. gizliyorlardı önceleri, daha sonra zaten açığa çıktı. Bedir Savaşı'ndan sonra özellikle daha çok sıkıntı gördüler. Çünkü Mekkeliler habire intikam peşinde koşuyorlar. Mekke'deki Müslümanları zorluyorlardı. Fakat Hazreti Abbas'a güçleri yetmiyordu. Çünkü Haşim oğullarından korkuyorlardı. Ve Abbas radıyallahu anh da Mekke'de kalmayı, Mekke'yi çok seviyordu. Çünkü bir görev almıştı. Harem-i Şerif'in bakımı onun üzerindeydi. Bir hasa zemzem suyu, hacılara zemzem, üzüm suyu sıktırır. Yani üzüm zamanında üzüm böyle sıktırır, şerbet içirirdi hacılara. Öyle bir geleneği, Hazreti İbrahim'in torunu Hazreti Abbas. Efendim Hazreti Abbas radıyallahu anh Bedir'de esir düştü biliyorsunuz. Resulullah Efendimiz hani Abbas'ı kim görürse vurmasın, o zorla getirilmiştir demişti. Hatta buna karşı çıkan Ebu Huzeyfe radıyallahu anh daha sonraları çok utanmıştı bu sözden. Onu anlatmıştım. Bedir'de tabi esir alındı Hazreti Abbas radıyallahu anh. Resulullah'ın yanına getirilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasına baktı, ağladı. Evet. Amcası, babası mesabesinde, esirler içinde ama kendisine kötü muamele yapılmıyor. Fakat rengi benzi sararmış, toz toprak içinde Resulullah'ın amcası. Amca dedi, fidyeni ver kurtul. Evet. Hazreti Abbas, yeğenim dedi, fidye verecek bir şeyim yok dedi, malım yok. Ne vereyim? Resulullah nasıl yok dedi. Fidyeni vereceksin. Ama yok şu anda dedi, var var dedi. Nerede var? Sen Bedir'e gelirken hanımın Ümmü Fadıl'la dedin ki falan yere bu altını saklayacağım, dönmezsem gider alırsın. Evet, o filan yere altın gömdün küple. Amca deyince Hazreti Abbas, vallahi sen dedi Allah'ın Resulüsün. Ben ve hanımımdan başka kimse bunun yerini bilmiyordu. Ve tabi fidyeyi aldı Resulullah Efendimiz. Bazı rivayetlerde kendisi üstlendi, o sonra gönderdi. Ve döndüğü zaman Abbas'ın imanı bir kat daha yükselmişti Ümmü Fadıl'la beraber. Yani karı koca gizli altın gömmüşler. Ne olur ne olmaz. Kimse görmemiş ama kimse görmez ama kimsenin kimsesi Allah görür ve Resulüne bildirir. Falan yere efendim küp içerisinde gömdüler. Efendim Mekke'de ikamet ettiler yıllarca. İşte hacılara sikaye hizmetini görürlerdi. Su, üzüm şerbeti falan verirlerdi ve onlara hizmet ederlerdi. Ancak yıllar sonra, aradan yıllar geçti. Hicri 8. yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetmek için yola çıkmıştı. Mekke'nin fethine geliyordu. Ve Zulhuleyfe'ye varmışlardı. Zulhuleyfe neresi efendim? Zulhuleyfe, hacca gidenler bilir, gitmeyenler de mutlaka o adresi öğrenir. Bir Ali, aslında Ebyar-ı Ali, Ali kuyuları. Fakat işte Urfalılar her şeyi böyle hoş kısasını seviyorlar. Bir Ali, evet bir Ali, esasında Ebyar-ı Ali. Yani Hazreti Ali radıyallahu anh orada kuyular kazdırmıştı ki hacılar gusül etsin, abdest alsın. Mikat yeri, ihrama giriş yeri. Medine'nin hemen dışında şimdi şu anda cami yapılmış, Bir Ali camisi ve orada yıkanılıp mikat yerinde ihrama giriliyor, niyet ediliyor. Her neyse, görmeyenlere Allah göstersin efendim. Muhakkak sizi oraya götürsün. Rabbimin hikmetinden sorulmaz. Gidip orada inşallah siz de yıkanırsınız, ihramlanırsınız. İşte Zulhuleyfe orasıdır. Arapçası Zulhuleyfe, fakat biz Bir Ali diyoruz, Ebyar Ali. Ve Resulullah orada ordusunu toplamış, tam yola çıkacakken karşıdan bir iki deve üzerinde bir aile geliyor, küçük bir aile. Bakıyorlar ki Hazreti Abbas ve hanımı geliyor, çocukları geliyor. İşte Ümmü Fadıl o kafilin içinde. Onlar da Mekke'den oraya hicret etmişler, artık dayanamamışlar. Mekke'den Medine'ye geliyorlar ve Resulullah Efendimiz hemen koşar, amcasının bağrına basar, koklaşırlar amca yiyen ve Resulullah onlara şöyle der. Ben peygamberlerin sonuncusuyum, siz de muhacirlerin sonuncususunuz. Evet, bunu yazıyorsunuz efendim. Resulullah Efendimiz o aileye böyle diyor. Yani Allah benimle peygamberlik müessesesini kapattı ve sizinle de hicreti kapattı. Artık Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur. Zaten fethe gidiyordu Resulullah. Demek ki Hazreti Abbas ve ailesi muhacirlerin sonu. Ne diyor Resulullah? Ben peygamberlerin sonuncusuyum, siz de muhacirlerin sonuncususunuz. Ve Hazreti Abbas radıyallahu anh çocuklarını Medine'ye gönderir, kendisi orduya iştirak eder, orduya katılır. İşte meşhur artık Ebu Sufyan'ın iman etmesinde etkisi çoktur, yolda kendisine çok hürmet edilmiştir Hazreti Abbas. Tabi konumuz o değil. Ümmü Fadıl radıyallahu anh çocuklarını alır, Medine'ye Resulullah'ın evinin yanı başına yerleşir. Evet, o sakladığı altınları da getirmiştir. Altınlarla şehrin ortasında ev alır, büyükçe bir ev alır. Çünkü külfet kalabalık. Düşünün kaç oğlu, Fadıl büyük oğlu, Kussem var, Abdullah var. O kadar çok kalabalık bir aile. Übeydullah, Mabet, Abdurrahman, Ümmü Gülsüm. Böyle bir kalabalık aile büyük bir ev alır. O ev nerededir? Efendim o ev nerededir? Biraz bugün siyeri çok eştim herhalde. Çok da seviyorum efendim. Rabbim beni böyle siyer dersi yaparken öbür tarafa götürsün diyorum. Yani çok seviyorum sahabelerin hayatını. Efendim Hazreti Abbas nerede ev aldı? Hocam bize ne nerede ev aldı? Ya nasıl size ne? Bakın söyleyeceğim diyeceksiniz. Eyvah demek orası Hazreti Abbas'ınmış. Evet, Hazreti Abbas savaşa gitti Mekke'nin fethine. Hanımı Ümmü Fadıl hemen altınlarını çıkardı. Medine'de Resulullah'ın evine hemen böyle 3 adım, 5 adım yakınında büyükçe bir ev aldı. Arsasıyla beraber hemen oraya yerleşti. Ta ki Resulullah'a komşu olsun. Hem Resulullah'a komşu olsun, hem bacısı Meymune, Resulullah'ın hanımı komşu olsun. Evet, Meymune validemizi Resulullah nikahlarken 26 ve 30 yaşlarındaydı. Kaza ümresinden dönerken nikahlanmıştı. Hem Meymune ile dertleşiyordu, işte kız kardeşi diye. Efendim daha sonra bu ev şenlendi. Resulullah da çok sevdi bu evi. Bazen Resulullah gider kaylule uykusunu o evde uyurdu. Bazen hanımlarıyla bir şeyler olduğunda gidiyor amcası gilde kalıyordu Allah Resulü. Hemen böyle mahalle demeyeyim, sokak bile demem doğru değil. Sanki bir büyük evin bir parçasıydı aldıkları ev. Daha sonra bu evi ne yaptılar? Mescid-i Nebevi'ye katıldı. Şimdi Mescid-i Nebevi'yi görenler, ya Allah görmeyenlere göstersin, lütfu kereminden göstersin, nereden verirse versin helalından, görmeyenlere göstersin orayı. Gitsinler Resulullah'ın mescidinde namaz kılsınlar efendim. Şimdi İmam Efendi duruyor ya, bu anda namaz kılınan mihrabın olduğu bölge, boydan boya, Babı Selam'dan Babı Cibril'e kadar olan kısım Hazreti Abbas'ın evidir. Daha sonra Hazreti Abbas bu evi olduğu gibi Mescid-i Saadet'e katmıştır. Hazreti Ömer zamanında, evet Hazreti Ömer zamanında bu Mescid-i Nebevi'ye vermiştir bu evi. Ümmü Fadıl vermiştir daha doğrusu. Bu da böyle yani, aldıkları ev böyle. Evet, Hazreti Abbas Mekke'nin fethine katıldı. Hanımı Ümmü Fadıl Medine'de oturmuştu ve evleri çok yapışık, çok bitişik. Faydalarından birini daha anlatayım. Abdullah İbni Abbas'ı bilirsiniz radıyallahu teala. Çok büyük muhaddis, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özel duasını almıştır. Ebadile-i seb'aden, ebadile-i erba'aden birisidir. Yani 7 büyük Abdullah'ın, 4 büyük Abdullah, 4 büyük Abdullah'tan birisidir. Kimdi bu ebadile-i erba'a? Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Zübeyir, Abdullah İbni Mes'ud. Evet, ebadile-i erba'a. Veya İşte daha da Abdullahlarımız var. Allah Abdullahlarımızı eksik etmesin efendim başımızdan. Evet, Abdullah İbni Abbas diyor ki ben 7-8 yaşındaydım, işte evimiz de yapışıktı. Akşam oldu mu gözetlerdim. Teyzemin evinde lamba yanıyor mu yanmıyor mu? Lamba yanıyorsa bilirdim ki Resulullah bu gece teyzemin yanında kalacak. Ve ben hemen teyzemi ziyarete giderdim veya evden bir şeyler alır teyzeme hediye götürdüm. Anneme derdim, teyzeme gidiyorum, bir şeyler vermiyor musun? İşte bir kabın içinde biraz aş, teyze geldim, aş getirdim Resulullah içeride veya gelecek yasadan sonra yatağına girdim Resulullah'ın, uyur taklidi yapardım ve peygamber gelirdi, bakardı, derdi yine mi bu bücür bizde, Evet, ben de uykuya vururum kendimi, ta ki Resulullah'tan bir şeyler öğreneyim. Bu bücür evine gitmez mi hiç? Evet, o bücür var ya, o bücür, ayağının tozunu öpeyim. Abdullah İbni Abbas, ümmetin imamı olacak. Evet, Emîm-ül Ümem. Evet efendim, gerçekten çok büyük bir aile. İşte böyle bir insanın annesi olmak. Abdullah İbni Abbas ve ben diyor, böyle uyku taklidi yapardım. Resulullah, madem bu bizde kalıyor, bana ibriğimi getir, abdest alayım Meymune. Ve Resulullah abdest alırken ben de kalkardım. Teyze, ben de abdest alabilir miyim ya Resulullah? Ben de namaz kılabilir miyim seninle? Al bakalım derdi. Ve bir gece işte bir namaz kıldım. Anlatmıştır. Resulullah'ın arkasında durdum. Allahu Ekber dedi. Bakara suresi, Ali İmran suresi. Gitti Nisa suresi, Maide suresi. Ben bittim. Evet. Rükû o kadar, secdesi o kadar ve ikinci rekat selam verdi. Kapı çalındı. Bilal, ya Resulallah, sabah namazda cemaat sizi bekliyor dedi. İki rekat kılmıştı Resulallah o gece. Ve bana döndü, bücür dedi. Ne düşündün, kalbinden ne geçti? Ya Resulallah, sana yalan söyleyemem. Yoksa Cibril hemen beni yalancı çıkarır. İçimden geçen buydu. Dedim ki ben biraz uykuya dalayım. Resulallah'a nasıl olsa rükûda yetişirim. Maşallah okudun ya, ya Resulallah. Evet, Abdullah İbni Abbas, Resulullah'ın arkasında bir gece namaz kılsa o bence dünyanın en büyük alimi olur. Çünkü nazar-ı Muhammedi efendim üzerinde sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, böyle bir kadın, böyle evlat yetiştiriyor. Lübabetül Kübra. Evet, bir daha sorumuzu soralım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Medine'ye yerleşmişlerdir artık Hazreti Abbas ailesi. Ümmü Fadıl bilhassa bundan çok memnun olmuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün işlerine yardım için koşuyor. Efendim, burada bir küçük not düşmek istiyorum. Abdullah İbni Abbas'ın radıyallahu anh diyor ki o kadar seviniyordum ki Resulullah'la komşuyuz. Bazen damdan dama atlar giderdim. Hatta diyor bir gün neredeyse Resulullah beni kovacak gibi oldu. Her akşam gidiyordum işte, yani Resulullah'ın olduğu saatlerde gündüz gece. Teyze diyordum. Çünkü Meymune validemiz teyzesiydi. Teyze, bir ihtiyacınız var mı? Çarşıya gitmek filan icap ediyor mu? Ve bir gün diyor yine böyle söyledim. Resulullah döndü bana. Aynen şunu söyledi. Yok dedi. Bir ihtiyacımız yok. Anladım. Evet, ben diyor olur ya Resulallah. Hani çocuğu yok teyzesinin, bir ihtiyacı var mı? Yok dedi. Seni özledik, gel dedi. Ve ben içeriye girdim. Böyle kulaklarımdan tuttu Allah Resulü. Amcamın oğlu dedi. Yok, bir ihtiyacımız yok ama sana vereceğim bir şey var. Nedir ya Resulallah dedim. İstiyordum Resulullah'a böyle dizinin dibinde olayım. Kim istemez ki? Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana dua etti o sırada. Allah'ım dedi, buna ilim ver. Allah'ım bunu ümmete imam et dedi. Ve öyle dua etti. Kapının sövesi bile, yani söve ne oluyor Türkçe'de? Ökçe. Kapının ölçesi, eskiden ölçeli kapılar vardı. O kapının ölçesi bile amin, amin, amin diyordu. Evin taşları amin diyordu. Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu, baldızının oğlu ve gelecekte ümmete ışık tutacak bir kutup insana dua ediyordu. Allah'ın bunu kutup yıldızı yap diyordu ve taşlar, topraklar dahi amin diyordu. Evet, o ev işte daha sonra Hazreti Ömer döneminde Mescid-i Saadet'e katıldı efendim. Evet, yine bu büyük kadın Ümmü Fadıl radıyallahu teala anha, çok anıları var ama vakit yetmez, saate bakıyorum. Önemli kısımlarını size aktarmak istiyorum. Efendim, aylar yıllar su gibi akıp geçiyordu Resulullah'a komşuluk ele. Ve Hicri 9. yıla gelinmişti. Evet, bakın programa başlarken nübüvvetin ilk yılı, 3 kadın Müslüman dedik. Nasıl da zaman geçti. 9. yılın sonları veda hacıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber hacdalar ve o gün Haccetül Ekber, büyük hac. Tabii büyük hac derken işte hani bizde malum Arafe günü Cuma'ya isabet ederse Hacı Ekber, işte 70 hac sevabı. Aslında hacın hepsi Hacı Ekber'dir. Hacı Asgar ümredir. Hacı Ekber hac ibadetidir. veya fıkıh kaidesi budur. Fakat sevabı umulur Cuma'ya rast gelmesi Arafat'ın. Bir de Resulullah'ın yaptığı hac, Hac-ül Ekber. Çünkü Allah'ın Resulü ve 120 bin aşkın ashab-ı kiram, gökteki yıldızlar güneşle beraber Arafat'talar. Onun için Hac-ül Ekber. Evet, Hac-ül Ekber ve Ümmü Fadıl Resulullah'ın yiyeceğinden, içeceğinden, terini silecek mendiline kadar hazırlamış Allah Resulü. O kadar seviyor Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem. Hem eniştesi hem yeğeni oluyor Hazreti Abbas'ın hanımı olması hesabıyla. Ve devesine o gençleri bindiriyordu. Geçen hafta Üsame'ye anlattım. Kutlu deve Kasva, yine o devesi. Resulullah'ın o devesinin kuyruğunda bir kıl olmayı arzu ederdim yani. Onu da serbest söyleyeyim. Çünkü Kasva, Resulullah'ın o kutlu devesi, o tabiri hep kullanırım. Evet, ardında bazen Üsame, ama bir yerde de bakıyor ki o...